Book 2 69 69 69 يحتاج يريد behöva vilja behöva vilja احتاج لسرير Jag behöver en säng. Jag behöver en säng. أريد أن أنام. Jag vill sova. Jag vill sova. هل يوجد هنا سرير؟ Finns det en säng här? Finns det en säng här? أحتاج إلى مصباح. Jag behöver en lampa. Jag behöver en lampa. أريد أن أقرأ. Jag vill läsa. Jag vill läsa. هل يوجد هنا مصباح؟ Finns det en lampa här? Finns det en lampa här? أحتاج إلى تليفون. Jag behöver en telefon. Jag behöver en telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Jag vill ringa. Jag vill ringa. هل يوجد هنا تليفون؟ Finns det en telefon här? Finns det en telefon här? أحتاج لكاميرا. Jag behöver en kamera. Jag behöver en kamera. أريد أن أصور. Jag vill fotografera. Jag vill fotografera. هل توجد هنا كاميرا؟ Finns det en kamera här? Finns det en kamera här? أحتاج لكمبيوتر. Jag behöver en dator. Jag behöver en dator. أريد أن أرسل إيميل. Jag vill skicka ett e-mail. Jag vill skicka ett e-mail. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Finns det en dator här? Finns det en dator här? أحتاج لقلم حبر جاف. Jag behöver en kulspetspenna. Jag behöver en kulspetspenna. أريد أن أكتب شيئاً. Jag vill skriva något. Jag vill skriva något. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Finns det ett papper och en kulspetspenna här. Finns det ett papper och en kulspetspenna här?